Господня. Слава нашому Господу. Я так вибрала по листі, яку лікувала рука татова. В нашому домі було 4 людини хворих на епілепсію, але на сьогоднішній день Господь звільнив повністю нашу сім'ю від епілепсії. Повністю. Залишаються лише спогади і вдячність за милість Господню. Благословений Господь, все, що Він робить, є досконалим. Є досконалим. Наш тато прохворів 30 років. З 28 до 58 років ми росли, бачачи його хворим. Моїм обов'язком завжди було, коли його брав приступ, бігти порушника і ложку. І коли я залишалася сама в домі, я тільки молилася: Господи, не допусти, щоб його взяв приступ, коли я сама з ним. І бачили ми багато болю і багато болю чоловічого, який не міг виконувати те, що повинен виконувати чоловік вдома. Мої діти з маленьку працювали, носили, рубали, гребли, копали. І коли нашому тату було 58 років, Господь втрутився в його долю і звільнив його від епілепсії. І на сьогодні, слава Господу, ми можемо сказати, що епілепсія залишається лише спогадом про милість Господню. Все це можливо тільки тоді, коли ми віримо в живого Бога. Мене звати Валя, я 12 років живу в Мексиці, де разом з своїм чоловіком несу служіння. Започаткували ми разом церкву, започаткували біблійний коледж, а до того 4 роки я працювала в Львівській богословській семінарії, де, можливо, ваші діти були моїми студентами. Тому що було, я пам'ятаю, у нас було багато студентів з Червонограда. І сьогодні вже 12 років в Мексиці служимо, досягаємо Євангелієм людей, Господь спасає, навертає душі, і Слово Боже шириться і робить свою роботу. Найголовніше, щоб народ Божий не спав і не дрімав. Одне з моїх улюблених місць – це пророка Амоса, 6 розділ, 1 вірш каже, що горе тим, що спочивають безпечно на горі Сіон і на горі Хересим. Кажучи, що горе тим, хто впевнений в своєму статусі спасенної людини і нічого не робить собі спокійно. Я спасенний, моя хата з краєм, я нічого не знаю. Горе тим, хто, маючи спасіння, не помножує його, не ділячись з іншими. Тому сьогодні хочу поділитися з вами Словом Господнім, яке на тему мої назвемо так, як шлях до зрілості. Вчора Господь дозволив Соснівці, ми говорили про те, що Господь покликав нас бути учнями. Не просто християнами, які сидять на лавочках, яким зручно і приємно, потім йдемо додому, кожен займається своєю справою і забуваємо про те, що ми обіцяли Господу в молитві, що ми плакали, коли нам було тяжко, що ми просили, що ми виплакували і казали: Господь, якщо ти, то я, а коли отримали, то швидко забули. Але благодать сьогодні для нас ще відкрита сьогодні, тому Слово Господнє звучить до кожного з нас, що сьогодні є вже день для народу Божого підніматися, залишити життя, залишити жити для себе і починати жити для того, хто нас покликав з темряви в світло. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 13 розділ, 11 вірш. Каже так Павло: коли я дитиною був, то я говорив як дитина, як дитина думав, розумів як дитина. Коли ж мужем я став, то відкинув дитяче. Ще раз прочитаю. Коли я дитиною був, то я говорив як дитина, як дитина я думав, розумів як дитина. Коли ж я мужем став, то відкинув дитяче. В цьому місці писання апостол Павло говорить про вікові етапи в житті християнина в контексті використання духовних дарів. Коли очікування в момент народження, крім того, що вона їла і спала, правда? Що вона їла і спала, щоб від неї були природні рефлекси, і ніхто від неї не очікує набагато більше. Коли проходить час, і дитинка росте, і батьки спостерігають за її розвитком, чи починає, чи тримає дитинка спину, чи може вона сидіти, чи крепко спирається на ножки. Проходить час, чи дитинка здатна, крім молочка, ще їсти твердішу їжу, потім ще твердішу. Як вона бере ручкою, пізніше, чи вона здатна ручкою донести до ротика. І батьки спостерігають, і коли дитинка не розвивається, коли не переходить від того стану, в який вона народилася, коли її годували, пеленали, мили, і коли вона не розвивається, то батьки починають хвилюватися. Щось не так. Правда, батьки? Спостерігаємо, наскільки моя дитинка буде. І мамі серце замирає. Чи то нормально? І тато переживає. А й вже 12 місяців, а ще не ходить. І починаємо переживати, щось не їсть. І ви знаєте, так само в духовному житті, коли приходить людина до пізнання Бога, народжується, вона є маленькою дитиною, вона є немовлям, але батьки, церква починає спостерігати, чи добре росте, чи починає шукати їжу, чи починає спиратися на ноги, як реагує в моменти конфліктні, як вона чинить, коли захворіла, що відбувається тоді, коли хтось її не помітив, або коли втратив когось в сім'ї, приходять тяжкі моменти, і від того, хто народився, починає очікуватися ріст, правда ж? Тому що церква – це не є дитячий садок, в якому постійно повинна бути нянька. Церква – це зібрання, де одні народ лише народжуються, а інші, як старші братики і сестрички, пильнують вже. Коли батьки виховують, мають декілька дітей, то старші допомагають і піклуються один про одного по мірі своїх сил. Тому дуже важливо, брати і сестри, щоб християнин, народившись, зростав. Багато з нас, хто приходить до Господа, ми любимо залишатися в тому стані новонародженого, тому що немає відповідальності. Перша характеристика новонародженого – в нього немає відповідальності, від нього нічого не вимагається. Тільки, щоб він отримував. І, на жаль, багато хто із нас, коли приходимо до тіла Господнього, стаємо членом тіла Господнього, залишаємося в тому стані новонаверненого і хочемо, щоб весь час про нас піклувалися, нас годували, нас поличали, за нами ухажували, нам давали. І Слово Господнє каже, що ми повинні перерости від де блаженніше давати, ніж приймати. Християнин повинен вирости від того, хто лише приймає, до стану, коли він, як Господь каже, роздав, розточив російське слово, віддав все. На жаль, більшість з нас шукає задоволення наших фізичних запитів. Побачити, торкнутися, попробувати, почути, понюхати. Ми забуваємо, що найважливіше для віруючої людини – це не просто бути релігійною людиною, яка виконує певні правила і норми, але бути учнем Ісуса Христа. Коли Господь кликав когось до себе, Він казав, будете моїми учнями. Казав, ідіть і проповідуйте, і вчіть, щоб вони навчили. Коли людина приходить до ніг Христових, вона приходить, отримуючи спасіння, нове народження, але після того Господь очікує, щоб ми з вами стали Його учнями. Хто такий учень? Учень – це той, хто відділяє себе для певного вчителя, щоб стати таким, як він. В давні часи, коли молода людина вибирала собі професію, вона бачила майстра певної справи, якою вона хотіла займатися, можливо, столяр, можливо, рибак, хто б то не був, він бачив певного майстра, приходив, казав раві, що значить мій вчителю. Таким чином ця людина казала, я хочу від тебе навчитися. Я відділяю своє життя, певний період свого життя, повністю, щоб служити тобі. І таке служіння, таке навчання перетворювалось практично в слугу вчителя ця людина. Тому що, наприклад, коли працював склом майстер, перше, що робив учень, це підмітав розбите скло. І певний час, підмітаючи розбите скло, здавалося, що була трата часу, а потім розумів, що кожне скло звучить по-іншому і має різну товщину, і має різні функції, і по-різному виготовляється. Тому добрий учень відділяє себе для вчителя, для того, щоб стати такими, як він. Принцип учнівства в Писанні – це основний принцип, який просліджується від початку. Якщо ми подивимося, у Мойсея був учень Ісус Навин, який постійно був при ньому. У багатьох пророків, ми не будемо говорити про це часу, щоб не займати часу, були учні, які ходили і які вчилися. Господь сьогодні нас з вами кличе, щоб ми не просто були людьми спасенними, але щоб ми були учнями, здатними навчитися і навчити інших. Сьогодні існує великий дефіцит людей, підкорених Слову Божому. Дефіцит людей, які не є просто слухачами Слова Господнього, але Його виконавцями. Ми забуваємо заповідь Господню, яка каже «Ідіть, проповідуйте і робіть учнів, моїх учнів, не своїх учнів, не собі, не щоб вам служили, а щоб пізнавали мене, щоб ставали такими, як я, навчаючи їх, щоб вони робили все, що я навчив вас». Нам не потрібно придумувати нові науки, нам не потрібно придумувати нові тлумачення Слова Божого, потрібно лише вчитися від Нього і вчити інших, тому що все, що потрібно знати, знаходиться в Слові Господньому. Робота учня – це ставати таким, як вчитель, і вчити інших тому, яким є вчитель. Апостол Павло в другому посланні до Тимофія казав, 3 розділ, 16 вірш. Все Писання Богом натхнене і корисне до навчання, в першу чергу, до навчання, до направи, до докору, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого діла готова. В наш час існує така філософія, яка називається суб'єктивізм. Суб'єктивізм – це така світоглядна позиція, яка базується на основі особистого розуміння чогось, на основі суб'єктивного досвіду, отриманого у певній якійсь ситуації, на основі особистого розуміння. І суб'єктивізм ігнорує об'єктивні закони, включаючи закони Слова Божого. Тому багато сьогодні кажуть, ти не переживай, головне, щоб тобі добре було. Ну, ти не так розумієш, нічого головне, щоб було тихо, мирно і спокійно. Дуже яскраво суб'єктивізм сьогодні просліджується в тому, що суспільство каже, хоч ти чоловік, але якщо ти віриш, що ти жінка, не переживай, ми разом з тобою будемо вірити, що ти є жінка. Сьогодні світ знаходиться під атакою суб'єктивізму, де ти можеш сказати, що я є не той, хто я, кого ви мене бачите, і всі повинні погоджуватися з тим, що є повністю протилежне природному природі. Суб'єктивізм лежить в основі культу нової ери, котрий вчить, що людина може вірити все, що вона хоче, сповідувати його, практикувати його, а головне, щоб вона не приносила шкоди іншим. Але будь-який суб'єктивізм, який нав'язується, щоб бути прийнятим, уже приносить шкоду. Дивіться, сьогодні в християнстві існують такі течії, які кажуть, ти можеш вірити все, що хочеш, і сповідувати його, і ти його отримаєш. Колись мені казала одна жінка, Валя, ти у вас там, ти найди найкращий дом у місті, який тобі подобається, йди і сповідуй, що він твій. І я кажу, ну я можу сповідувати, що він мій, але я не думаю, що то сподобається господарю того дому, який, можливо, працював, щоб купити той дім. Суб'єктивізм – це те, що базується на моїх бажаннях, на моєму розумінні. І, на жаль, ця філософія проникла в наші церкви, заставляючи церкву керуватися людськими почуттями і людськими емоціями. Сьогодні кожен думає, що він краще знає, як керувати церквою. Сьогодні кожен думає, що якщо мені не сподобалося, то це неправильно. Якщо мені не подобається, я не згідний, я так не думаю, я не хочу, я не буду, і це так не має бути. Кожен думає, що він знає краще. Ми керуємося власним розумом, власним досвідом, власними бажаннями, власними відчуттями, власними інстинктами і власною інтуїцією. Але християнство – це життя, основане на розумі Божому, на бажанні Божому, на природі Божій і базується на заповіді Ісуса Христа про нове народження та зростання у вірі. Християнство – це не те, що я хочу, я буду, я розумію. Віра, і Господь казав, майте віру Божу, це те, що хоче Бог, це те, хто є Бог, і ким Він спонукує, щоб ми з вами були в Ісусі Христі. Приповісті 3 розділ, 5 вірш каже, надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся, бо наш розум, брати і сестри, є суб'єктивний. Взагалі, ми бачимо все частково і розуміємо все частково. Ми думаємо, що ми бачимо реальність, але Слово Господнє каже, що ми всі частково розуміємо, правда? Каже, що ми частково можемо тільки сприймати. Тому що наше сприйняття, воно є суб'єктивне, построєне на нашому досвіді. Часто на тому, як ми жили, як нас виховували, яку освіту ми отримали, які образи ми пережили, які відносини ми мали і так далі. І це все створює в нас сприйняття реальності, суб'єктивне, наше особисте, яке є часто перекрученим, і перевернуте, і не відповідає істині. Тому Слово Господнє каже, на розум твій не покладайся. Крім того, дуже важливо в Писанні каже, не просто не покладайся на свій розум. Чи ми побачимо Римлянам 12 розділ 1, коли вірш Павло каже, перемінюй твій розум відповідно до Слова Божого. Це частина духовного росту нашого з вами. Ми, як християни, дуже часто нам зручно, прийшли ми в церкву, послухали проповідь. І слава Богу, що це, тому що це є благословіння прийти, де Дух Божий служить нам, де служителі служать нам, де брати і сестри служать нам молитвою, ми взагалі є блаженний народ. Каже Слово Боже, блаженний народ, у якого Господь є Бог. Амінь? Амінь. І ми з вами є цим блаженним народом. Але, крім того, щоб прийти в зібрання, ми повинні принести в зібрання щось. Що ми повинні принести в зібрання? Наші особисті відносини з Богом. Це так, коли ми в особистій кімнаті, в таємній кімнаті, виливали своє серце перед Богом і слухали Його серце. Тому що кожен навіть проповідник, ми коли ділимося Словом Божим, кожен служитель, який ділиться Словом Божим, він ділиться відповідно того, як йому Господь відкривається. І слава Господу за тих служителів, які проводять час в Слові Божому, які слухають Дух Божий, що Господь хоче сказати своєму народу. Але кожного з нас Господь створив для відносин з ним. Наша ціль – не просто спасіння, брати і сестри. Наша ціль – це повернення у відносини з Отцем. Пам'ятаєте, коли Господь створив людину, і він приходив до неї в сад для того, щоб спілкуватися з нею. Господь створив нас для відносин з ним. І створив нас, щоб ці відносини могли бути. Він створив нас за образом своїм і за подобою своєю. Тому тільки перебуваючи з ним у відносинах, ми виконуємо ціль, для якої він нас був. Чи навернувся ти до Христа всім твоїм серцем? Чи ти народився згори? Учень Ісуса Христа – це життя, яке основане на покорі заповідях Господніх. Господь – це той, хто повинен керувати нами. Як Господь керує нами? Він дав нам заповіді і каже, якщо ти мене любиш, то виконуй мої заповіді. Ми не можемо сказати, я люблю Господа, я люблю Бога, але чиню те, що протирічить Його заповідям і Його природі. Всі, хто навернувся до Господа, повинен навчитися підкорити кожну сферу свого життя, Йому слухатися Його і жити по нормах Царства Божого. У нас в Мексиці, я знаю, в Україні такого не буває, люди дуже запізнюються. Коли кажуть, що зустрінемося в 5, то це значить, що в 5 годині вони можуть тільки йти в душ. І приходять вони набагато пізніше. І вони завжди це оправдовують. Ну, ми мексиканці, і сміються, нам це можна. Але коли ми народжуємося згори для Господа, то ми вже повинні бути вище нашої культури земної, чи не так? Ми вже не повинні сказати, мені це прощається, бо я українець, або мені це дозволяється, бо я мексиканець. Слово Господнє каже, що в Филипіанам, 3 розділ, наше життя де? На небесах. Ми є жителями небес. Він вже посадив нас праворуч. Тому дуже важливо, щоб наше мислення було перемінене не просто культурою нашого народу, яка вона б не була прекрасна і чудова, але Словом Господнім, брати і сестри. Учнівство – це повна покора вчителю. Коли вчитель дає наказ, учень каже «так» і «амінь». Учнівство не дозволяє нам керуватися нашими особистими бажаннями, нашими мріями чи особистими смаками. Учнівство – це не релігія, ціллю якої є допомогти собі гарно себе почувати, догоджати собі і задовольняти свої бажання. Ми часто кажемо, ну тобі тяжко, то ти прийди в церкву, тобі стане легше. І правда стає легше, тому що ти приходиш в атмосферу Духа Святого. Кажуть, ти мені скажи, де Бог, де знайти Бога? Дуже легко. Писання говорить, там, де двох чи трьох ім'я Господнє, там є Бог. То ти можеш сказати, хочеш знати десь, я сьогодні знаю, де о 6:30 чи о 7:30 буде Бог. Бог буде за такою-то адресою, о такій чи не так? Ми можемо говорити повністю по Слову Господньому. Але, брати і сестри, ми не просто приходимо, щоб нам краще себе почувати. Ми не просто приходимо, щоб заспокоїти свою душу, душу свою ми заспокоїмо у Господа, це правда. Але ми приходимо для того, щоб краще пізнавати нашого Отця і ставати такими, як Він. І не наше ходіння з Ним не обмежується лише цими двома годинами в домі молитви. Тому що коли ми виходимо звідси, ми входимо з новими силами, для того, щоб в кожній ситуації нашого життя ходити з Ним, давати Йому владу, давати Йому славу і дозволяти, щоб Він через нас міняв як нас, так і тих, хто є навколо нас. Євангеліє від Матвія, 16 розділ, 24 вірш каже, «Промовив тоді Ісус учням своїм, коли хто хоче йти вслід за Мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа та йде вслід за Мною». Слово, він каже, хай зречеться самого себе, зректися з мови оригіналу означає поставити себе на друге місце. Це значить, що когось вважати важливішим за себе. В Писанні цей принцип дуже важливий. Господь казав, якщо хто зненавидить, не зненавидить батька свого, матір свою, дітей своїх, чоловіка свого, сестру свою, брата свого, той не може йти за Мною, той не може бути моїм учнем. Це не значить, що ненавидити батька і матір, що це не переносити їх і не хотіти їх бачити. Це єврейський вираз, який означає любити менше, ніж. Ось це каже Господь, якщо хтось не любитиме батька свого, матір свою, брата свого, чоловіка свого, дружину свою, брата, кого б там не було, менше, ніж мене, не поставить їх на друге місце після мене, той не може бути учнем моїм. Так само зректися себе самого, це не значить, що занедбати себе, це значить поставити на перше місце плани вчителя, слідувати за розкладом вчителя, слідувати його планам, бо його дороги – це не наші дороги, і його думки – це не наші думки. Велика проблема християнства на сьогоднішній день – цей суб'єктивізм, бо ніхто не хоче ставити себе на друге місце. Ми хочемо, щоб Господь служив нашим потребам, і Він служить нашим потребам, бо Він нас любить. Він піклується, Він пильнує за нами, коли ми хворіємо, коли наші хворіють, коли нам тяжко, коли нам треба допомога, коли в нас скрутна ситуація. Господи, поможи! І Господь каже, поклич мене, я відповім тобі. І Він там і допомагає нам. Але знаєте, це новонароджений колись ти закричав. І мама так швиденько біжить. Може соску вже час, може час передягнути, може час на руки взяти. Знаєте, що сягуєш свій час під сонце. Але коли доросла дитина сидить за столом, 18-літній юнак, кричить, мамо, їсти. Щось уже не так, правда? Щось уже не так. Ставити себе на задній план не хоче ніхто. Ми хочемо, щоб Бог продовжував нам служити. Використовуємо навіть різні маніпуляції для того. Виплакуємо, випрошуємо. І коли Господь каже, добре, але блаженніше давати, ніж прийти, ніж отримувати. Ні, Господь, ну ти знаєш. Колись я говорила з одною жіночкою, у нас там в Мексиці, вона каже, отримала я зарплату. Заплатила той борг, заплатила той борг, заплатила туди, а потім кажу, ну вибач, Ісус, тобі не хватило. Дуже часто ми так чинимо, брати і сестри, усвідомлюючи чи не усвідомлюючи, ставлячи своє завжди на перше місце. Коли проповідь церковне незадовільняння є наші особисті почуття, то це в нас породжує бунт і незадоволення. Ми хочемо, щоб проповіді лише нас гладили по голові і викликали в нас мурашки по шкірі. Сьогодні багато церков проповідують: «Прийдіть і відчуйте Бога в нашій церкві». Я не знаю, як тут у нас, в Україні. В Мексиці дуже багато на почуття дають, давлять. «Прийдіть і отримайте своє чудо», «Прийдіть і відчуйте Бога», «У нас в церкві Бог реальний» і так далі. А що, якщо не відчують? Знаєте, віра, яка будується на відчуттях, ця віра подібна до морської хвилі, яку вітер повертає з одного боку на інший. Чи каже Писання, що блаженні ті, що відчувають Бога? Каже? Не каже. Писання каже: блаженні ті, що не бачили і вірять. Кажуть: прийдіть і побачите чудеса Божі. А якщо не побачите, хіба Бог не той без чудес? Хіба ми з вами спасаємося заради чудес? Ми спасаємося заради того, щоб повернутися у спілкування з Богом, правда? Тому що можна в цьому світі отримати всі чудеса і стати свідком найбільшого чуда. Але коли не маєш відносин з Ісусом Христом, каже апостол Павло, каже Господь: якщо ти в цьому житті, якщо ти надієшся на Христа тільки в цьому житті, то ти найнещасніший з усіх людей. Взагалі, коли ми бачимо виявлення сили Господньої, я живу в зоні, де в нас урагани бувають дуже сильні. За мого часу вже пройшло декілька ураганів, але в 2006 році був у нас ураган, який звали Вільма. По 3 годині я повинна закінчити. Вибачте, не запитали. Коли ми закінчимо? Добре. Дякую, перепрошую. Коли ми в 2006 році до нас прийшов ураган, який називається Вільма. Урагани в нас взагалі формуються в Атлантичному океані і проходять і заходять в Карибське море. І їх так просліджують ці спеціальні служби, і нас повідомляють: ураган приблизно буде вдаряти так і так. Коли кажуть: до нас іде око, заготовляйте воду, запечатуйте вікна і так далі. І зазвичай ми маємо ніби аж 2 тижні десь так, щоб підготуватися. А цей ураган Вільма в 2006 році не прийшов з Атлантичного океану, а народився в нас там, в Карибському морі. І за 3 дні він вже був у нас. Практично у нас, як такого часу великого, підготуватись не було. І коли Вільма прийшла, ми кажемо, називаємо по імені, прийшла із моря, вийшла на сушу, то скорість, є дві скорості в урагані. Те, як ураган рухається кругом свого ока, і як він рухається по суші. То Вільма був ураган, який рухав швидкість 5+, це найвищої руйнівної сили урагану. Але коли ураган виходить на сушу і має швидкість, щоб пробігти по суші, то руйнівна сила менша, тому що він більш швиденько пробіг. А от Вільма вийшла, і вона рухалась 1-2 кілометри в час. Тобто практично прийшла в місто, і ми стояли, як в блендері, 2 дні, 2-3 дні, отак нас крутило. І ви знаєте, в такі хвилини ти розумієш, що де сильні цього світу, де ті, хто хвалиться своєю силою, де ті, що кидають виклик Богу, де ті, що кидають виклик, кажуть, що всемогутній, всесильний, нам нікого не треба, всі ховаються у своїх норах. Кожен старається заховатися як можна глибше. Але Слово Господнє каже, що Бог є наше сховище. Той, хто живе в заповіді Господній, 90-й Псаломах у 91-й українській Біблії каже, що той, хто живе під покровом Всевишнього, і слово «покров» російське, мені забула українське слово, це в оригіналі означає заповіді Господні. Той, хто покритий заповідям Господні, той захований в Бозі. Бог є його захистом. Тому, брати і сестри, питання не в тому, чи Бог нас захищає в тяжкі моменти, бо так Він захищає. А питання в тому, чи ми вийшли з того, що ми були дітьми і говорили як діти, і думали як діти. Чи Господь сьогодні може нам вже довіряти свою справу, свій народ і своє слово. Ми казали, що віра, яка будується на відчуттях, це віра нестабільна. Вона, коли добре, вона співає. Коли погано, вона бунтує. Це не є Божа віра, яка каже, що велике надбання бути благочестивим і задоволеним. Тому питання не в тому, чи ти відчуваєш Бога, чи ні. Дуже багато от в служінні приходять люди і кажуть, от я не відчуваю нічого в молитві. Дуже багато кажуть, мені хотілося більше відчути. Брати і сестри, Господь сказав, ось я з вами усі дні. Він не сказав, що якщо ви мене відчуваєте, то я з вами, а якщо не відчуваєте, то мене немає. Він сказав, ось я з вами усі дні, чи ти мене відчуваєш, чи ти мене не відчуваєш. Не міряйте вірність Господню своїми відчуттями, тому що наші відчуття обманливі і зрадливі. Наші відчуття завжди нас будуть віддаляти від істини. Тому дуже важливо, щоб ми, як діти Божі, як учні Ісуса Христа, чи ми відчуваємо, чи не відчуваємо, знали, що Господь є вірний і незалежний від наших відчуттів. Якщо ти живеш по заповідях Господні, то присутність Господня не залежить від твоїх відчуттів. Якщо ти є з Господом, то Господь є з тобою і є тобі на користь. Він є за тобою. Ми так часто стараємося догоджати людям. А що скажуть люди? Чи сподобається їм моя проповідь? Чи сподобається їм, як я співаю? Чи сподобається людям моя молитва? Чи сподобається людям прийняти мною рішення? Але, брати і сестри, наше тремтіння повинно бути нашим тремтінням повинно бути переживання, чи сподобається Богові моє серце, чи сподобається Богові моя любов до Нього, чи я насправді люблю Його ради Нього самого, чи я люблю Бога ради мене самого, щоб мені отримувати і щоб задовольняти свої потреби. Проблема християн, які керуються почуттями, завжди виливається в духовній незрілості. Тому що така віра не будується, не базується на незмінних обітницях Божих, а на тому, що я сьогодні відчув, що я сьогодні пережив. Багато кажуть, я таку благодать Господню пережив. Казали ви колись таке? Коли я по-особливому якось є хвилини, коли Дух Святий тобі служить, так що і справді ти відчуваєш. Але ви знаєте, брати і сестри, в ті хвилини, коли ти не відчуваєш, але твоє серце зламане перед Богом, і дух твій, впокорений перед Ним, він так само служить тобі, як і тоді, коли ти відчуваєш. Тому що Бог не залежить від наших відчуттів. Бог є понад тим, що ти відчуваєш. Коли в служінні дуже часто приходить відчай, тому що, як знаєте, коли ти покликаний Богом служити і віддаєш людям своє серце, свій час, свій сон часто, свої гроші вкладаєш, все, що є, ти вкладаєш, а потім тобі раз та людина, якій ти найбільше послужив, так так невзначайно жав спину, вставила. І тоді ти думаєш, Господи, все, більше не хочу, більше не буду, і не хочу і до цього часу. А потім кажеш, Господи, що робити? І приходить Дух Святий і торкається твого серця. І тобі Господь каже, ну то ти ж не заради них ти покликаний, тому що ти пізнав мене. І не тому, чи вони визнали, чи не визнали, а тому, що ти мене визнав і сказав, ось я, Господи, пошли мене, використай мене. Тому, брати і сестри, не будемо міряти наш успіх в праці, в будь-якій праці, по тому, чи визнали його люди, чи не визнали. Бо якщо міряти так, то Христос був найнеудачнішим євангелистом, тому що повідходили від нього. І в кінці він залишився практично один. Але успіх залежить від того, тільки від того, чи проповідується Слово Боже, чи ні. То вже питання кожної людини, як вона на то відповість. А від тебе вимагається, щоб ти був вірний в проповіді Слова Боже. І це стосується не просто пастора, це стосується не тільки діакона, не тільки брата, який стає за кафедру. Це стосується тебе, якщо ти бажаєш бути учнем Ісуса Христа. Що замість того, щоб стояти на углу дороги, на кутку дороги і говорити плітки, ти знаєш, що для людини, з якою ти говориш, це може бути остання можливість почути слово спасіння, а ти не використаєш. Тому що ти говорив про сусідку, який в неї город, чи який в неї поріг, чи яка в неї білизна вивісена. Брати і сестри, скільки ми часу витрачаємо на те, що не є хлібом, що нас не насичує, що не задовольняє наше серце. Багато людей кажуть, що чому Бог мені не дає того, чого я прошу. Я молюся, відчуваю, але Бог мене не чує. Не відчуваю, що Бог мене слухає. І не практично кажуть, я не бачу дії Божої, яка приносить мені користь. На жаль, ми часто міряємо свої відносини з Богом, чи ми отримуємо від них якусь користь, практичну, видиму, чи не отримуємо. Це є дитинство, казав апостол Павло. Коли я був дитина, то я й думав як дитина, а коли я виріс, я став думати як муж, я став дорослий, я не шукаю, що б це мені ще отримати. Але я шукаю, що б мені ще віддати, що б мені ще посвятити для Господа. Бачите, думати, відчувати, бачити – це суб'єктивне християнство, основане на почуттях. В результаті наші дома молитви наповнюються незрілими християнами, на яких розраховувати неможливо. Коли, не знаю, як у вас, мабуть, такого немає, але у нас, як є церковний обід, то всі є. А якщо треба прибрати дім молитви, то дуже мало. Можна на пальцях полічити. І якщо отримати, ось я. Якщо дати, ну я б хотів би, але на мене не розраховуйте. Наскільки на тебе може розраховувати тіло Господнє, брат, сестра? Наскільки ти кажеш, ось я, що я можу зробити, як я можу послужити? Чи ти кажеш, чи ти тільки шукаєш причини, чому не можеш? Той, хто хоче знайти відмовку, завжди знайде. А той, хто хоче знайти можливість послужити, завжди її знайде. 1 Івана, 3 розділ, 18 вірш і далі каже, діточки, любімо не словом, ані язиком, але чим? Ділом і правдою. Ділом і правдою. І далі каже, із цього довідуємося, що ми з правди і впокорюємо наші серця перед ним. Бо коли винуватить нас серце, то Бог більший від нашого серця та віддає все. Значить, каже, дивіться, по-перше, коли я кажу тобі, що я тебе люблю, Наприклад, якщо чоловік каже дружині, я тебе люблю, а дружина захворіла, і їй треба принести стакан води, і чоловік каже, сама візьми, то це любов? Це язиком тільки, правда? Тому Слово Боже каже, треба любити чим? Ділом. Коли ти кажеш, Господи, я тебе люблю, або я хочу служити, ти для мене все, Господи, а Господь каже, ну якщо я для тебе все, то дай мені цю частку цього часу. Ти кажеш, ну так я ж не можу, я зайнятий. У мене і город, у мене і до городу, і до корови, і на порозі. І ми завжди знаходимо, чому ні. Але ж, коли Господь дає нам час, браті і сестри, ми маємо час для всього, правда? Маємо час і для городу, і для роботи, і для сім'ї, слава Богу, якщо ми правильно їм розпоряджаємося. Невже Господь створив так нас, щоб ми не мали часу для того, щоб послужити потребам Божої справи? Якщо ми не послужимо Господу, знайдуться люди, які це зроблять. Але Господь запрошує тебе стати причасником. І каже, із цього довідуємось, що ми справді, не треба дуже багато розказувати, от я вірю в правду, я знаю правду. Каже, людина, яка від правди, яка пізнала істину, вона видна, яким чином в неї впокорене серце, каже. От людина покірна серцем, вона покірна серцем служить в сім'ї, покірна серцем служить в молитовному домі, вона має гарні відносини з сусідами там, де залежить від неї, вона шукає, де примінити сили, які їй Господь дає, фінанси вкладає в справу Господню, тому що розуміє, що душа вічна і живе людина один раз. Не треба говорити, не треба хвалитися, от я такий, і повірте мені, наші плоди говорять за нас. Каже Господь, по їх плодах впізнаєте їх. І далі один вірш дуже важливий. Каже, бо коли винуватить нас серце, то Бог більше від нашого серця та відає все. Дуже багато ми кажемо, ну моє серце мене не осуджує. Ми кажемо, ну моє серце спокійне. Але, брати, сестри, якщо твоє серце говорить одне, а Слово Боже інше, то хто правий в цьому випадку? Твоє серце чи Слово? Слово Боже! То що ми будемо робити, коли серце говорить одне, а Слово інше? Ми будемо впокорювати своє серце по Слову Господньому. Якщо ти є хлопець, скажімо, неодружений, а твоє серце тобі каже, ось ця дівчина невіруюча дівчина, але твоє серце прагне бути з нею, ти кажеш, ну я маю мир, що вона навернеться, брати і сестри, а Слово Господнє каже, що не ставай в одне ярмо, так? То кому ти будеш вірити? Своєму серцю чи Слову? Слово, брати і сестри, Слово, тому що Господнє Слово є істина. Тому каже, з цього, що ми взнаємо, чи ти є від істини, чи я від істини, чи я впокорюю себе по істині, по Слову Божому, чи навіть тоді, коли я бажаю щось противного Слову Божому, а правда в тому, що у нас усіх виникають бажання, які протирічать Слову Божому. Ми всі переживаємо спокуси, бути спокушуваним – то не гріх. Але питання в тому, що ти робиш ті хвилини. Каже, якщо ти від правди, ти себе впокорюєш в Слово Боже. Є люди, які руками сидять в домі молитви, і їх не зрушиш з місця. Є в нас такий іспанський вираз, який каже, в мені воно не народилося. Коли кажеш, ну чому ти не робиш цього? Нічого, хай би ти щось поміг, мені воно не народилося, каже. Це ж типу воно не відчуває бажання робити цього. Ну, брати і сестри, коли ми будемо будувати своє життя по тому, по наших відчуттях, тоді ми ніколи не досягнемо вічності. Коли приходить послух, він не приходить від того, що ми його не завжди ми хочемо бути слухняними. Але коли ми любимо Бога, то ми себе впокорюємо всупереч нашим бажанням, чи не так? Пам'ятаєте, коли Авраам йшов, щоб принести сина свого в жертву? Ви думаєте, в нього серце стрибало від радості? Ви думаєте, що це було легке рішення? Але він повірив і упокорив себе. Тому Павло каже, я що ми читали в 1 Коринтян 13:11, коли я дитиною був, то я говорив як дитина, як дитина я думав, розумів як дитина, коли ж я муже встав, то відкинув дитяче, брати і сестри. Відкинув дитяче. Я не залишився дитиною, я виріс. Коли людина виростає, батьки складають дитячий одяг і передають молодшому. Або віддають сусідам, якщо народилася в когось дитина. Ти не ходиш в тому одязі, який тобі вже замалий, правда? Ти вже не харчуєшся так, як харчувався тоді, коли народився. Ну і не дієш ти вже так, як навіть тоді, коли народився, відкинув дитяче. Багато з нас є такі християни, які сидять з духовною такою соскою в роті, замість того, щоб зростати і вже харчувати інших, для того, щоб служити іншим, ми до сих пір чекаємо, щоб нас годували і нас балували, і нас задовольняли всі наші потреби. Як важливо, брати і сестри, щоб ми навчилися чинити за волею Божою. Знаєте, дуже добре побачити нас в конфліктних ситуаціях. Такі ситуації завжди показують, наскільки ми є зрілі чи незрілі. Може сидіти такий чоловік, вже з вусами, з бородою, на вигляд дорослий, а говорить як дитина, і думає як дитина, і розуміє як дитина, і ти знаєш, щось не так з ним. Ми зустрічали ви таких людей, які не розвинулися відповідно свого росту. Мамо, я хочу їсти. Що тобі дати? І сидить за столом такий здоровий хлопець. Хочу одне або хочу інше. Ну, я вже того не хочу, я хочу інше. І мама бігає кругом, як прислуга. І діти використовують маму замість того, щоб вже служити їй. А як же чинять дорослі, брати і сестри? Дорослі зрозуміють вже, відкидаючи дитяче, розуміють, що блаженніше служити, що блаженніше давати, що блаженніше вкладати, ніж просто отримувати. Отже, послуг Господу не будується на наших почуттях і на наших емоціях. Господь ніколи не казав в своєму слові, якщо відчуваєш, то роби так, якщо не відчуваєш, то почекай, щоб тобі захотілося. Ні одному з людей віри в Слові Божому Господь не спитав, що б ти хотів для мене зробити? Ні разу. Господь приходить до Ноя і каже, збудуй ковчег. Не каже йому, ну ти як думаєш, як краще його збудувати, давай подумаємо разом. Господь каже, ось мірки і ось форма, і роби так, як я тобі сказав, як я тобі наказав. І Буття 7:5 каже, і зробив Ной, як звелів був Господь. 100 років тяжкої праці, брати і сестри, всупереч втомі, всупереч насмішкам, всупереч всьому, він зробив так, як звелів був Господь. Ми з вами часто чинимо, як Йов, який почав пред'являти претензії Господу, і Господь каже, хто ти такий, що затемлює раду словами без розуму? Брати і сестри, наш розум, він є дуже обмежений, він косолинка. Хто ми такі, щоб Господу вказувати? Хто ми такі, щоб керувати Господом? І каже, говорив Господь Йову і сказав, чи буде ставати на трю всемогутнім угодник, хто сперечається з Богом, хай на це відповість. Коли Господь каже щось, брати і сестри, що нам залишається сказати? Так, амінь, і ось я йду творити волю Твою. Хто вийде напроти мене і буде цілий, каже Господь, що під небом усім це моє. Хто ти такий, Йове, каже Господь, щоб пред'являти претензії тому, хто все створив досконало? Коли Господь прийшов до Моїсея, він не попросив у нього допомоги і поради, як збудувати скинію. Він дав йому плани і сказав, зроби так, як я тобі сказав. І ми читаємо в числах 8.4, за взірцем, що Господь показав у Моїсеєві, так він зробив. Сьогодні, брати і сестри, на жаль, ми заповнюємо своє життя планами людськими, служимо за планами людськими, придумляємо різні наші, приносимо наші ідеї, додаємо до Слова Божого, коли Господь каже, зробіть так, як я вам сказав. Ми можемо проходити через все питання, через все Слово Господнє. Можемо проходити крок за кроком, де люди, яких Бог використав, які принесли славу Господню, вони були ті, що чинили Його волю. Вони ті, які перестали бути дітьми, відкинули все дитяче і стали жити і чинити як дорослі. Брати і сестри, коли ми останнє, щоб вже закінчувати, бо час іде, коли ми читаємо в Євреям 11 розділ, каже, вірою Авраам, покликаний на місце, яке мав прийти прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Коли нам Господь щось скаже, ми кажемо, куди, як, за що, з ким і так далі. Але Авраам пішов не відаючи, бо він знав, що якщо каже Господь, то Господь знає, куди поведе, знає туди дорогу і знає, як туди довести. І дивіться, в Римлянам 4 розділ 18 вірш каже, він проти надії увірував у надії, що стане батьком багатьох народів за сказаним, таке численне буде насіння твоє. Він проти надії увірував у надії. Брати і сестри, він повірив проти надії природньої в надію надприродню. Він повірив те, що вже не було надії природньої. Він поставив надію надприродню і послухався Бога. І Бог прославився в його житті. І він став отцем народів. Не було жодної фізичної надії, що він стане батьком і Сара стане матір'ю. Але, брати і сестри, він не знеміг у вірі, каже Слово Господнє, і не вважав свого тіла за вже умертвіле, бувши майже сторічним, ні утроби стариної за змертвілу. Я не знаю, брати і сестри, як ваше ходіння з Господом. Це справа особиста кожного. Але сьогодні ми живемо в дуже небезпечний і тяжкий час, коли пророцтва Слова Божого виконується перед нашими очима уже по всьому світу. Не тільки по місцях. За останній тиждень було, не знаю, чи ви чули, три великі землетруси, а може й більше. І по всьому світу ми дивимося виконання, ми дивимося, як на політичній арені йде підготовка до приходу Антихриста. Ми бачимо, як на економічній арені все готується до того, щоб об'єднати, щоб економіку об'єднати. Ми дивимося на те, як на релігійній арені все йде, піднімається об'єднання віри і кажуть, що не важно, якому ти Богу служиш, головне, щоб була любов і розуміння. Живемо дуже важкий час, брати і сестри, дуже небезпечний час. І Писання каже, що навіть віруючі будуть деякі зведення. Тому дуже важливо, щоб ми вже піднялися з нашого безпечного стану на Сіоні і сказали: Господь, ми є Твій народ, ми хочемо творити Твою волю, ми не хочемо бути найнещаснішими з людей, які тільки в цьому світі покладаються на Тебе. Хочемо жити для того, щоб Царство Твоє прийняло як можна більше людей, яким донесеться Твоє Слово, і щоб Ти особисто виконав план і волю Господню, з якою Він привів тебе на цю землю. І нам тільки залишається той шлях до зрілості. Залишити дитинство і стати жити дорослим. Хай Господь благословить вас цей вечір, хай Господь благословить ваше життя. Дуже дякую вам за увагу. Прошу, щоб молилися за нас і за наше служіння в Мексиці, щоб і там Царство Господнє, Слово Господнє розповсюджувалося для слави Божої. Амінь.